nadwrażliwość na składniki leku, astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polskie MSZ odradza wyjazdy na Bliski Wschód, w tym do Iranu i Iraku. Ponad 300 tysięcy złotych zebrali strażacy z Małopolski dla poszkodowanych przez pożary w Australii. W pierwszych województwach początek ferii. Na drogach więcej policyjnych kontroli. Unikajmy wyjazdów na Bliski Wschód. Z takim zaleceniem zwraca się do Polaków Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sytuacja polityczna w regionie może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo przebywających tam osób, tłumaczy wiceszef resortu Piotr Wawrzyk. MSZ w komunikacie na swojej stronie zaleca unikanie podróży do Iranu, które nie są konieczne, w tym turystycznych. Resort zaleca także odłożenie wyjazdów do innych państw regionu, m.in. Iraku, Jordanii, Libanu oraz Izraela. Sytuacja na Bliskim Wschodzie stała się napięta po tym, jak w nocy z wtorku na środę Iran ostrzelał amerykańskie bazy wojskowe w Iraku w odwecie za zabicie w Bagdadzie generała Kasema Sulejmaniego. Tego samego dnia w Teheranie doszło do katastrofy ukraińskiego samolotu, w której zginęło 176 osób. Holandia, Kanada, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone podejrzewają Iran o omyłkowe strącenie maszyny. Teheran odpowiada, że to nieprawda. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że jest prawdopodobne, iż powodem katastrofy ukraińskiego samolotu, który rozbił się po starcie z lotniska, było zestrzelenie przez rakietę. Uważamy, że jest prawdopodobne, iż samolot został zestrzelony przez irański pocisk. Pozwólmy, aby śledztwo się rozpoczęło, zanim podejmiemy ostateczną decyzję. Ważne jest, by dojść do sedna. Jesteśmy informowani o wynikach trwającego dochodzenia. Jestem przekonany, że my i świat podejmiemy odpowiednie działania w odpowiedzi. Władze w Kijowie podają, że Ukraina rozpatruje różne wersje przyczyn katastrofy i poinformuje o swoich wnioskach po szczegółowej analizie wszystkich danych na ten temat. Minister spraw zagranicznych kraju powiedział, że ukraińscy specjaliści, którzy pracują na miejscu katastrofy, uzyskali dostęp do czarnych skrzynek Boeinga. Na pomoc ludziom i zwierzętom w ogarniętej pożarami Australii planowali zebrać 500 000 złotych. Po 5 dniach mają już ponad 370 tysięcy. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej koło Brzeska w Małopolsce zorganizowali zbiórkę w internecie. Jej wynik cieszy, mówi prezes miejscowych strażaków Krzysztof Rachwał. Opowiada też, jak wpadli na pomysł zbiórki. Pomysł się troszeczkę zrodził, jak zaglądałem te filmiki, przeglądałem właśnie te portale. Naprawdę, jak zobaczyłem to wszystko, co się dzieje, pomyślałem sobie tak, że nie, my coś musimy zrobić, nie? Może się coś uda, nie? Nie wierzyłem, że aż na taką skalę. Powiem szczerze, że jako strażacy dostrzegamy to, jak tam straż zmaga się z tymi pożarami. Zdajemy sobie sprawę, jaki trud muszą włożyć to, nawet narażając swoje życie. Zdjęcia ostatnio pokazały takich trzech strażaków, też mi tak bardzo ujęło, jak wracali z akcji, tacy zmęczeni, brudni, wyczerpani, podpalone ubrania. Naprawdę pełen uznania jestem. Australia walczy z największymi w historii pożarami. Zginęło w nich już 25 osób oraz ponad 1 000 000 zwierząt. Nie będzie litości dla piratów drogowych i osób jadących na podwójnym gazie. W 5 województwach rozpoczęły się dziś ferie zimowe i w związku z tym policjanci zapowiadają częstsze kontrole. Szczegółowo kontrolowane będą również autokary. Radosław Kobryś z Komendy Głównej przypomina, że pojazd do sprawdzenia może zgłosić każdy. Ci, którzy wyjeżdżają w sposób zorganizowany autokarami, mają dostępne już w tej chwili na stronach internetowych najbliższych jednostek policji wykaz miejsc kontroli autokarów i telefony, pod które można zadzwonić i umówić taką kontrolę. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka przypomina natomiast, aby odpowiednio przygotować się do takiego wyjazdu, aby zabezpieczyć nasze mienie, aby zabezpieczyć mieszkania, żeby zabezpieczyć domy. Ferie zimowe rozpoczęli dziś uczniowie z Lubelszczyzny, Podkarpacia, Pomorza, Śląska i województwa łódzkiego. Czy w ciągu najbliższych 2 tygodni mogą liczyć na śnieg i mróz? To pytanie do Agnieszki Drążkiewicz. Pogoda w pierwszych dniach ferii nie będzie rozpieszczać. Najbliższe 3 dni to dodatnie temperatury i w większości kraju przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie Polski termometry będą pokazywały nawet 10 stopni. Nie zawiedzie jedynie Małopolska i jej górskie regiony, zapowiada Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tam w górach praktycznie każdego dnia, szczególnie w wyższych partiach gór, jest prognozowany opad śniegu. Tego śniegu już mamy dosyć dużo, bo w niektórych miejscach przekracza on metr. Warunki dla narciarzy i snowboardzistów są bardzo dobre, także jeżeli ktoś tam się wybiera, to będzie na pewno zadowolony. Nieco lepiej wygląda druga połowa stycznia. Prognozy długoterminowe przewidują spadek temperatury o kilka stopni i śnieg nie tylko w górach, ale też na południowym wschodzie kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Polscy szczypiorniści grają swój pierwszy mecz na Euro. Przeciwnikiem Słoweńcy już wiemy, to jest po pierwszej połowie, że łatwo rywala pokonać nie będzie. Więcej, jeśli nasi nie przyłożą się w drugich 30 minutach, wynik może być skrajnie niekorzystny. Na razie Polacy przegrywają, ale tylko 11-13. A dziś wieczorem jeszcze jeden mecz z udziałem biało-czerwonych. Nasze siatkarki wciąż są w grze o Tokio. W turnieju kwalifikacyjnym wygrały jak do tej pory dwa mecze z Bułgarkami i Niderlandkami. O 20 rozpocznie się ich trzeci mecz z Azerbejdżanem. Agnieszka Kongolewska. Na pewno nie jest łatwo, bo tych meczów w lidze mistrzów jest bardzo dużo, aczkolwiek jeżeli jest taki cel, o którym każda z nas marzy, myślę, że zapominamy o tym zmęczeniu i dajemy z siebie to 120%. Stawką starcia z Azerbejdżanem będzie pierwsze lub drugie miejsce w grupie, bo półfinał Polki wywalczyły już wczoraj. O Tokio walczyć będą też nasi koszykarze, ale dopiero w czerwcu. Tymczasem teraz w kraju skupiamy się na klubowych rozgrywkach. Dziś w Warszawie rozlosowano ćwierćfinałowe pary finałowego turnieju o Puchar Polski. Prezentują się następująco. Legia Warszawa zagra z Hydrotrakiem Radom, Anwil Włocławek ze Startem Lublin, Stelmet Zielona Góra z Treflem Sopot, a Polski Cukier Toruń z Asseco Arką Gdynia. Turniej zostanie rozegrany od 13 do 16 lutego w Arenie Ursynów i warto wtedy być w Warszawie, mówi prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Poziom sportowy koszykówki jest najwyższy od niepamiętnych lat. 6 zawodników, którzy grało w Mistrzostwach Świata w Chinach, pojawi się w arenie Ursynów. Dużo atrakcji będzie dla dzieci, tak jak zawsze. Stawiamy na to, żeby dzieciaki miały dużo zajęć, możliwości też rozwoju, potrenowania z profesjonalnymi trenerami koszykówki. Będą konkursy, konkurs sadów, konkurs rzutów za 3 punkty, więc tych atrakcji nie zabraknie dla kibiców. No trochę powiało NBA, tak amerykańsko się zrobiło. Ale my teraz nie o Stanach, a o Arabii Saudyjskiej. Tam dobiegł końca 6. etap rajdu Dakar. W rywalizacji quadów w pierwszej dziesiątce mieliśmy 3 Polaków. 5. Sonika, 8. Lindnera i 9. Wiśniewskiego. 44. w rywalizacji samochodu był Kuba Przygoński, którego nie opuszcza pech i znów musiał mierzyć się z awarią. Tym razem szwankowało wspomaganie kierownicy. 11. w kategorii lekkich ciężarówek UTV był Aaron Domżała, a Maciej Giemza zajął dobre 23. miejsce wśród motocyklistów. Dzisiaj był bardzo długi odcinek, szybki dosyć, 477 km w około 5 godzin, więc średnia na godzinę wyszła prawie 100, więc dosyć sporo. W sumie mieliśmy dzisiaj 800 km, udało się dojechać do mety. No jutro rest day, trzeba go dobrze wykorzystać, zregenerować się i cały drugi tydzień przejechać też dobrym tempem. To wynik powinien być satysfakcjonujący na koniec. A tak, bo jutro na Dakarze odpoczywają. Z kolei skoczkowie o odpoczynku nie myślą nic a nic. Skaczą tym razem w Predadco. Kwalifikacje przebrnęli wszyscy Polacy, a Dawid Kubacki nawet te kwalifikacje wygrał. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa w przeważającej części kraju. W miejscowościach podgórskich popada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Od zera w Zakopanem do 5 w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Warszawie. Od północy na południe Małopolski i Podkarpacia będą obowiązywały alerty IMGW dotyczące oblodzeń. Jutro sporo chmur i opady w całym kraju. Dodatnie temperatury. Maksymalnie będzie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie mam czegoś takiego jak, że na przykład, nie wiem, bardzo lubię robić pranie, albo gotować, albo zmywać, bo to jest takie przypisane kobiecie. To pan tak niesamowicie stereotypowo myśli. No, bo ja jestem w ogóle bardzo stereotypowy. Ale to dobrze? Nie wiem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor, reżyser Jerzy Bończak. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z wymarzonym 55-calowym telewizorem LED marki Philips 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR za jedyne 1899 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert Kolęd i Pastorałek Kolędować Maleńkiemu. W niedzielę 12 stycznia o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze świąteczne melodie. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem.

ultimate test of cerebral fitness. This grips me more than would a muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little fish, a little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. Kuba się mocno żywił, kiedy dowiedział się, że dzisiaj przypomnę tę piosenkę. Mówi, tak dawno tego też nie przypominałem. Kto wie, może za tydzień albo dwa. One Night in Bangkok. To był sylwestrowy przebój 84 roku. Na liście pojawił się 12 stycznia 85. Mają Państwo dobrą pamięć. Pozdrawiam. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. W Wiedniu dzisiaj tylko plus dwa, a ja miałem zacząć, witam Państwa w pierwszej wiosennej liście, bo dzisiaj w Warszawie było plus 10. Bolesne strzały w serce. A, to jest 1980 notowanie. Zaczynamy tradycyjnie od poczekalni. Na 50. Karaś i Rogucki. Mamy tylko jedną nowość w poczekalni i to właśnie ta. Bolesne strzały w serce, Karaś i Rogucki. Jeszcze będzie jeden powrót do 50. Słabiutko. Poprosimy o głosy na następną listę. A tu Małgosia Ostrowska. Ziemia w ogniu, w podtekście Australia. Małgorzata Ostrowska dzisiaj na miejscu 49, znaczy oczko do góry, na 48. No. Jak to gra, jak to gra, jak to grał Darling, wersja 2019 The Beatles na miejscu 48. Wróciliśmy z dalekiej podróży. Dziś już jest zdecydowanie łatwiej. Hela zaciąga ręcznie nowości do zestawu do głosowania i mogę zdradzić, że tuż poza pierwszą pięćdziesiątką nasza piosenka dnia, Artur Rojek. Jak będzie za tydzień, to wszystko zależy od głosów. Poprosimy polskieradio.pl/trójka. Nowa strona listy wzbudza kontrowersje i kontrasty. A to jest Lana Del Rey. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the beach boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all. Nobody wants you before the fall. And I wasted. Don't leave, I just need a wake-up call. And that's when the greatest loss of them all. I'm signing off after all. Lana Del Rey, The Greatest, minus 3 w tym tygodniu na miejsce 47, a na 46 wraca. Że będziemy mieli także Joe and Mary, piosenka świąteczna Bryana Adamsa. Po świętach będzie przebojem, bo dzisiaj jest na miejscu 46. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, brawo, brawo, brawo. MTV Unplugged, Kasia Kowalska i Staszek Sojka. Tolerancja na miły Bóg. Dziś 3 do góry na 45. Jak nasze lata policzony. jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zabywa. Na miłego życie nie tylko. Za 8 dni porozmawiam z Kasią Kowalską na temat MTV Unplugged. Mam nadzieję, a tolerancja na miejscu 45. 44. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Pragniesz poznać kilka moich dni, rozczarować się na parę chwil. Chcesz wziąć ode mnie cały smak, znów chcesz, bym coś ci dał. Chcesz zobaczyć mnie, gdy jestem zły, by zrozumieć to, co we mnie tkwi, by za chwilę bez oporu móc ocenić cały mój świat. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Czułe miejsce, Baranowski. 5 do góry na miejsce 44. Słuchacz napisał: dobry wieczór, jajka dwa na miękko wypada zjeść. Ja nie wiem, czy jajka na nawet na miękko przyjmują się o tej porze, no ale to już państwo muszą sami zdecydować. Nie ma takiej melodii, nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta, którą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk, nikt nie oddycha. Przypiętej melodii słucham witając sen. Zobacz bledną włosy, garbię się, lecą krople. Ja też trochę się garbię, a mi się pokazał, że jest 19.30. Lis, Problem, remix, Dawid Podsiadło na miejscu 43. Minus 4, a 3 do góry na 42. Lipa Li. Procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Brak